Jan Fior zaprasza. No, Buława też zaprasza. Tak. Kontestacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi Filip Szalecki. A ze mną, znaczy właściwie to nie jest moja audycja, tak się przedstawiam, jakby była moja, jestem tylko, ja tu tylko sprzątam. No z nami jest pan Jan Fior i to jest jego audycja i on dzisiaj będzie opowiadał. Będziemy dyskutować na różne tematy, ale mnie jeszcze w międzyczasie zapraszam wszystkich na czata. Możecie pogadać z ludźmi, zadzwonić do nas też przez telefon każdy stacjonarny komórkowy na 222-195-321 bądź po prostu na Skype'ie przez login kontestacja.com. Dobra, no to zaczynamy. No zaczynamy, chciałem tylko wyjaśnić, dlaczego nie ma Kamila. Otóż Filip po tym, jak odziedziczył Bobójką sporą kwotę pieniędzy, wykupił udziały Kamila w audycji. No i niestety to był hostile takeover i teraz Filip będzie prowadził. Znaczy dzisiaj. Tak, dzisiaj. Kamil sobie jedzie gdzieś, prawda, w Polskę, jak to Kamil, a my musimy się tutaj męczyć przy mikrofonach. No ale mam nadzieję, że może coś z tego się wykryje. Ja mam taką propozycję, ponieważ Filip nie był z nami w Afryce, więc w związku z tym wątku afrykańskiego kontynuować nie możemy. No to pozwolę sobie odpowiedzieć publicznie na obelgi rzucane pod moim adresem. Znaczy, może nie tyle pod moim adresem, to ja się czuję, że jestem adresatem tego, ponieważ byłem sprawcą tekstu, który został kilka dni temu, przysłano mi link, że w gazecie wyborczej był tekst, który właśnie, o którym mowa. No to znaczy zacznijmy od tego tekstu. Od 2002 roku krąży w Polsce historia amerykańskiego listonosza Scotta Bauera, który w dniu przejścia na emeryturę kupił willę na Hawajach i do dziś żyje z odsetek. Kim był, jak żył, jak doszedł do tego majątku? A może było inaczej? Może Scott Bauer był agentem tajnych służb? Kilka faktów na to wskazuje. Na przykład skąd pan Bauer miał dodatkowo 800 tysięcy dolarów, których nie wykazał zysku z funduszu? No tak, zawsze naprawdę zaczepnie tutaj autor, a nie wydaje mi się, że to chyba jest Remigiusz Stanisławek, ale nie jestem pewny. W każdym razie albo Remigiusz Stanisławek, albo Stanisław Remigiuszek. W każdym razie tekst przytacza. Otóż Scott Bauer pracował jako listonosz w oddziale US Post Service w Chicago, przez 47 lat nie zmieniał pracy. To znaczy było to tak, że ten Scott Bauer to jest oczywiście zmienione nazwisko jednego z moich klientów, który miał w firmie, gdzie pracowałem, w której byłem zatrudniony, miał od 50 któregoś roku konto emerytalne. No i na tym koncie emerytalnym w ciągu 48 lat istnienia ja prowadziłem mu to konto przez ostatnie 6-7 lat. Na tym koncie uzbierał ponad 2 miliony dolarów. Jak wszedł na emeryturę, to miał brutto 2 miliony dolarów, z czego zapłacił podatek i kupił sobie dom na Hawajach. Dla autora tego tekstu dom na Hawajach, to nie wiem, kojarzy mu się z nie wiadomo z czym. W 2003 roku, a to miało miejsce w 2003 roku na Hawajach, były raczej ceny depresyjne. Hawaje od dłuższego czasu, odkąd się właściwie zaczął kryzys w Japonii, miały taką tendencję do coraz niższych cen. nieruchomości, ten szczyt, który miał miejsce pod koniec lat 80., początek 90., to się dawno skończył, także za pół ceny można było kupić dom, który 10-12 lat temu kosztował dwa razy tyle, czyli 600 tysięcy, o ile pamiętam, to zapłacił Scott, zapłacił 600 tysięcy. Rzeczywiście był listonoszem. Rzeczywiście miał 2 miliony. Z tym, że autorowi tego komentarza wychodzi, że powinien mieć o 800 tysięcy mniej, ponieważ ja bym tam wyliczył, to wyszło, że 1 200 000 zebrał, a nie 2 miliony, za ile napisałem. To głównie przez inflację chyba, tak? Tutaj coś... No wiesz, to są takie po prostu drobne pomyłki. Tak? Nie, oni liczą, że 47 lat, ja liczę, że 48 lat. To właściwie nie ma znaczenia. Cały cymes polegał na tym, że facet oszczędzał, inwestował dolara dziennie. Zaczął od dolara dziennie, później już nie dało się tak dosłownie trzymać tego dolara dziennie, więc on już wpłacał 30 albo 35, czasem 40 dolarów miesięcznie. Mniej więcej to tak, ja kalkuluję, że gdzieś to o 35 dolarów miesięcznie inwestował przez 48 lat. I to jest tak. Ja już nie pamiętam, jak było w tekście, bo nie mam tego tekstu przy sobie, jestem w tej chwili na wyjeździe poza domem. Otóż rentowność tego fundu, tych inwestycji wynosiła nie 13,7 rocznie, średniorocznie, tylko coś tam więcej. Te 13,7 być może, że to była moja pomyłka. Ja to wyliczałem, no tak dość na piechotę. Teraz ostatnio znalazłem pomógł mi ktoś sformułować algorytm do wyliczania realnej rentowności w przypadku takiej inwestycji. I to było gdzieś rzędu 14,7%, czy 14,6% rocznie. To w każdym razie, po pierwsze, dolara dziennie to jest możliwa taka inwestycja i stać było nawet listonosza na to. I on zarabiał, jak opowiadał, w latach 50., kiedy jako 17 czy 18-letni chłopiec zaczął ten swój fundusz, zarabiał wtedy coś koło 6 tysięcy dolarów rocznie, 6-7 tysięcy dolarów rocznie. Pod koniec już był tam jakimś wicenaczelnikiem. Miał kilkanaście lat przerwy w zatrudnieniu jako listonosz, miał pracę taką na poły polityczną w gminie, w jednej z gmin pod Chicago, Lake Forest bodajże, czy Highland Park, nie pamiętam. To w każdym razie włożył tam gdzieś koło 18 tysięcy dolarów do swoje konto, no i rzeczywiście 2 miliony miał, z czego zapłacił podatek. Nie z całości, bo całości nie wykorzystał, kupił sobie dom na raty, bo to mu się bardziej opłacało, bodajże tam, nie wiem, 200 czy 250 tysięcy dolarów płacił gotówką, już koło 30 paru procent płacił gotówką, resztę wziął pożyczkę hipoteczną, no i z zysków na tym funduszu, zyski już jakby w momencie, kiedy on przeszedł na emeryturę w 2003 roku, z bardzo agresywnego, bo ten fundusz się tym charakteryzował, że to było kilka funduszy inwestycyjnych, które były bardzo agresywne. Co jeszcze ważne, w Stanach Zjednoczonych od 62 czy 63 roku możliwe było oszczędzanie na emeryturę prywatną poza tą Social Security na zasadzie tak zwanej tax deferred, czyli opóźnionego, odroczonego opodatkowania, czyli podatek się płaci dopiero wtedy, kiedy się zaczyna z tych pieniędzy korzystać. Żeby móc skorzystać z takich pieniędzy, trzeba było mieć 59,5 lat. On zaczął oszczędzać w wieku, on poszedł na emeryturę w wieku 65 lat. I teraz tak, jak było naprawdę, taka jest sugestia tego autora. Scott Bauer oczywiście nigdy nie istniał, tak on twierdzi. No to jest nieprawda, istniał. To tylko przypowieść pokazująca obrazowy sposób siłę procentu składanego. Tak, dokładnie. To chodzi o to, jaka jest siła procentu składanego. przy bardzo skromnym, przy bardzo skromnej inwestycji, no bo powiedzmy sobie, że tam dolar, czy nawet dolar 20, jeżeli to wychodziło $35 średnio miesięcznie, czyli gdzieś tam dolar 5, dolar 18, dolar 17 dziennie, no to to jest kwota porównywalna przez, jakby tak uśrednić ją, z paczką papierosów, nawet może mniej niż paczka papierosów. No, w Polsce wielu ludzi wydaje paczkę papierosów. Kupuje paczkę papierosów dziennie, czy wypala paczkę papierosów dziennie, czyli stać by było ich na taką inwestycję. No, tutaj pisze autor, że niestety z bardzo poważnym błędem obliczeniowym i kilkoma niedopowiedzeniami. Teraz tak, jego podejrzenie. Skąd się wzięła ta historia? Otóż tego się nie dowiemy, no to dowiaduje się. Ja oczywiście nie będę dowodził i przedstawiał prawdziwych detali tego, bo mi nie wolno. Poza tym, no, nawet nie mam kontaktu z tym panem. Miałem ten kontakt gdzieś do 2004-2005 roku. Potem się zerwał nie wiem, jak wygląda sytuacja, czy by mi pozwolił na coś takiego. W każdym razie mogę to dowieść. Opisałem ten przypadek w 30 numerze tygodnika wprost w 2003 roku. I tutaj autor sugeruje, że ten tekst zaczął żyć drugim życiem, gdyż historię podchwyciły firmy doradztwa finansowego i zaczęły o niej opowiadać klientom. Faktem jest, że informowano mnie kilku życzliwych, informowało mnie, że firma Xelion, czy jak ona się tam nazywa, jakiś Open Finance, jeszcze coś tam, używają jako chwytu marketingowego do sprzedaży swoich produktów inwestycyjnych, używają tego przykładu. No, ale tutaj jakby możliwości tego przykładu są na warunki polskie ograniczone. To jest tak samo jak większość tych rad, które się wiążą z tak zwanym pasywnym dochodem, no niestety w warunkach polskich jest mocno ograniczona, czyli jakby podobieństwo sytuacji amerykańskiej do sytuacji polskiej jest mocno niedoskonałe i opieranie się na przykład na doświadczeniach Kiyosakiego tak w proporcji 1:1, no może przynieść komuś, może spowodować, no, że ktoś poniesie stratę albo będzie przynajmniej mocno rozczarowany, jeżeli to nie będzie tylko strata. No ale do tego dojdziemy za chwilę. Otóż wiesz, autor pisze, szkoda, że żadna z firm, które tę historię opisują na swoich stronach internetowych, nawet nie sprawdziła poprawności obliczeń. Faktem jest, że jeżeli są takie liczby podane, to jest błąd. Natomiast realne liczby są no niemalże identyczne. Jest kwestia tam jednego roku więcej i chyba 2 czy 3 dolarów średnio miesięcznie więcej, ale to nie są jakieś kwoty przełomowe. Czy wartości przełomowe, które by doprowadziły, które by zmieniły w sposób diametralny ten właśnie wynik finalny, czyli to, że facet miał ponad 2 miliony dolarów. No ale to, co dalej autora jakby niepokoi, to, że w 55 roku, że od 55 roku według wskaźnika inflacji wyniosła ona między rokiem 55 a 2002 czy 3 wyniosła ona około 671%. Czyli to, co było 1 dolarem, 1 dolar przed laty, to tyle, co dzisiaj 8 dolarów. Przepraszam. Tak, jeden dolar dziennie, czyli on zamiast, żeby uzyskać te pieniądze, musiałby dzisiaj oszczędzić, inwestować $250 miesięcznie. Jeżeli ja mówię za szybko, jeżeli coś tutaj jest, nie ma kontaktu, to proszę zaczepić, od razu zadzwonić i to wyjaśnimy. Ja czytam, mnie jest łatwiej. No i jeżeli ktoś nie notuje, to może rzeczywiście stracić wątek. No ale jeżeli nie straciliście jeszcze, no to mówię dalej. Rzeczywiście, dzisiaj $35 z początku lat, z połowy lat 50., 60. To jest to, co dzisiaj 230-250 dolarów miesięcznie. No niezupełnie, tu chodzi o siłę, to nie jest tak, że on musiałby, żeby uzyskać te 2 miliony, musiałby oszczędzać $250 miesięcznie, tylko żeby te 2 miliony miały taką samą siłę nabywczą dzisiaj, jaką miały pod koniec lat 50., to rzeczywiście musiałby w pewnym momencie dorównywać inflacji. On nie dorównywał, ale co z tego? No to miał 2 miliony, które były warte mniej, jeśli chodzi o siłę nabywczą, niż w 55 roku, ale też i zmieniła się struktura cen i jeżeli nawet stracił na siłę nabywczej, to nie miał innego wyjścia, ponieważ to w Ameryce pieniądz na podaż pieniądza istnieje monopol i tym monopolem cieszy się Urząd Rezerwy Federalnej, czyli tak zwany Fed, i obojętnie gdzie kto trzymał te pieniądze, czy je trzymał w szufladzie, czy je trzymał w banku, czy w obligacjach Skarbu Państwa, czy właśnie w takim funduszu emerytalnym, to i tak siła nabywcza spadła, jednego dolara spadła gdzieś do 12-13 centów. No takie życie. A ceny poszły w górę proporcjonalnie do tego, więc te 2 miliony jego odpowiadały cenom, odpowiadały na przykład 250 tysiącom dolarów o sile nabywczej z 55 roku, no ale wtedy dom na Hawajach nie kosztował 600 tysięcy dolarów, tylko kosztował, bo to pozwoliłem sobie sprawdzić, mniej więcej 30 parę do 40 tysięcy dolarów. Czyli znowu on, kupując ten dom dzisiaj za 1/3 swojego, za 30% swojego, czyli 1/3 swojego konta emerytalnego, ten dom dzisiaj relatywnie staniał w stosunku do tego, co było lat temu 40, tam 50 parę, kiedy siła nabywcza, kiedy ceny nieruchomości na Hawajach były znacznie niższe. W związku z tym inflacja nie tyle oczywiście dotknęła go, bo nie można od inflacji uciec, nie ma takiego sposobu, no ale na tym, jeśli biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie jego nieruchomość, tę, którą sobie kupił, żeby mieszkać na tych Hawajach, dokładnie to właściwie nie na Hawajach, to nie chodziło o Hawaje, chodziło o inny rejon, o Karaiby. To mogę powiedzieć, bo Karaiby są dość rozległe i na Karaibach, tam gdzie on się osiedlił obecnie, to właśnie taka jest relacja cen. Jak mówię, że mniej więcej zapłacił 15% swojego konta emerytalnego po cenach z 55 roku. Dom go kosztował 15% tej kwoty. 30% kwoty brutto przy sile nabywczej z początku lat 2000, pierwszej dziesiątki 21 wieku, czyli z roku 2003. No i teraz tak, autor dochodzi do wniosku, że jak przeliczyć siłę nabywczą, jemu wychodzi 202 tysiące dolarów, a to wynika z tego, tej pomyłki w rentowności funduszu, no tego było powiedzmy, niech będzie 250 tysięcy dolarów, to znaczy, żeby nadgonić siłę nabywczą dzisiejszą, znaczy żeby ta kwota brutto miała taką samą siłę nabywczą, jak miała w momencie, kiedy zaczął te swoje inwestycje, wówczas musiałby wpłacać znacznie więcej, tam 175-200 dolarów miesięcznie. No żadna rewelacja, żadna jakaś super nowatorska wiadomość. po prostu z tego całego przykładu wynika, że po pierwsze zainwestowanie nawet niewielkiej kwoty w agresywny fundusz inwestycyjny na długie, długie lata, bo 48 lat to jest więcej nawet niż się zakłada na tak zwane długoterminowe inwestowanie, czyli 20-25 lat, to jest ten okres taki, no może nie tyle bezpieczny, co właściwie kiedy nasza inwestycja, kiedy rozczarowanie, ryzyko tego, że nasza inwestycja nas rozczaruje, będzie stosunkowo niewielkie albo bliskie zero. No a 48 lat to jest niemalże pewność, że w ciągu 48 lat, jeżeli nie będzie jakichś większych perturbacji, to będzie miał inwestor taką średnią, jaką charakteryzują się agresywne fundusze czy agresywne papiery wartościowe. Czyli to może być gdzieś w granicach od 10 do 16%, bo tak uczy doświadczenie. Nie wiem, czy to moje wyjaśnienie coś wniosło, ale jeżeli wniosło, no to okej, to może są jakieś pytania, a jeżeli nie, to przejdziemy dalej. No ja tutaj chciałem właściwie poruszyć dwie kwestie związane z tym artykułem. To znaczy, pierwsza to w ogóle jestem pełen podziwu dla tego człowieka, że był na tyle wytrwały, tak? I przez tyle lat robił coś, no i wpłacał, to oszczędzał te pieniądze. Mogę skomentować, czy może... Jasne. Słuchaj. W momencie, kiedy on mi opowiadał, jak to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że był chłopcem i nie skończył high school, dopiero później gdzieś tam uzupełniał swoją edukację i zaczął pracować. Początek tego, co się nazywa dzisiaj affirmative action, gdzie zaczęli murzynom. Mm. Więc kiedy zaczęto murzynom jakby wynagradzać rzekomą dyskryminację czy stratę w porównaniu do rasy czarnej, to w porównaniu do białej, no w każdym razie zaczęły się te prawa człowieka i walka z rasizmem. To dopiero zaowocowało zwycięstwem Johna Kennedy'ego tam w 1961 roku bodajże. No ale to koniec 50. lat już to działało. Zresztą to już działało w czasie wojny, jak pisze Sowell. W czasie II wojny światowej. To znaczy, że murzynom już zaczęto osładzać życie w ten sposób, że on dostał bardzo intratne stanowisko, dlatego że był listonoszem w niewielkiej miejscowości na północ od Chicago, to w Saber. Mało tego, jeszcze tam mu gmina załatwiła mieszkanie służbowe. O ile pamiętam, czy się mylę, ale zdaje mi się, że nawet listonosz, bo zasada w Ameryce jest taka, że policjant, strażak i chyba właśnie i listonosz muszą z danej miejscowości, muszą w tej miejscowości mieszkać, ponieważ to była dość taka no, zamożne przedmieście, w związku z tym jego młodego chłopaka, który zarabiał kilka tysięcy dolarów rocznie, nie byłoby stać na nieruchomość, na posiadanie nieruchomości, czy nawet na wynajęcie jej w tamtym miejscu, no to też zyskał na tym, że gmina kupiła, zamożna gmina kupiła kilka bloków mieszkalnych, czy takich kamienic, w których właśnie mieszkania dostali policjanci, miejscowi policjanci, pracownicy no, potrzebni, newralgiczni dla gminy. No i między innymi tenże nasz bohater dostał. I jednym z jego klientów, czyli adresatem listów, jakie tam przychodziły do tej miejscowości, był mój kolega, no to znaczy ja go nie znałem, ale w firmie, w której pracowałem, była taka zasada, że że w momencie, kiedy poprzednik odchodzi na emeryturę lub z jakichś tam względów przerywał pracę, zmieniał pracę, to tą firma podsyłała klientowi następcę. No i jednym z takich następców byłem ja, kiedy ten klient, który był doradcą finansowym i maklerem, zaproponował listonoszowi. No takie rzeczy się zdarzają. Sam nieraz miałem, przyszedł do mnie facet wymieniać w moim domu okna. No to znaczy, rozmawiałem z nim, no to jak to się rozmawia z pracownikiem, że z wynajętą osobą, no i tak żeśmy rozmawiali, oczywiście bliższa koszula ciału, no więc starałem się dowiedzieć również, jak on sobie radzi z finansami, żeby ewentualnie stać się dla niego użytecznym. On w momencie, kiedy został wynajęty przeze mnie, no odczuwał pewnego rodzaju, no nie powiem wdzięczność, ale forma rewanżu za zatrudnienie, za danie komuś, za umożliwienie komuś zarabiania pieniędzy, no to formą rewanżu mogłoby być również to, że on by mnie dał taką możliwość. No i rozmawiałem z tenże, wydaje mi się, że miał na imię Konrad, ten mój kolega, starszy kolega z firmy. W momencie, kiedy przeszedł, on nie przeszedł na emeryturę, co miał jakieś tam poważne problemy zdrowotne i pozostawił swojego klienta bez opieki. No ja przyjąłem go i on mi opowiada, jak to było, że przyszedł do tego Konrada z listem i Konrad mówi: usiądź, młody człowieku. On usiadł, no raz, że listonosz czarnoskóry w takiej miejscowości, której prawdopodobnie 120% ludności było białej, wzbudzał tego rodzaju sensacje, a po drugie, no być może, że chciał się z nim zaprzyjaźnić, nie wiem, albo skorzystać, zamówić go na inwestowanie i zresztą tak zrobi. I mówi: słuchaj, synu, a czy ty inwestujesz, a on jakieś tam swoje pieniądze na giełdzie? To mówi, że nie inwestuje. No bo nie ma. A ten mówi: a na przykład 100 dolarów miesięcznie nie masz? On mówi: nie mam. A 50 nie mam. A dolara dziennie masz? Mam. No i tak od tego się zaczęło, że właśnie zaczęli z tym dolarem. Później przepisy się zmieniły, że trzeba było jakieś tam minimum, zdaje mi się, że trzeba było przynajmniej 15 czy 10 dolarów tygodniowo zainwestować. No i w każdym razie gdzieś tam firma mu uśredniła, także że inwestował sobie po 30 parę dolarów miesięcznie, co no, sprowadza się de facto do tego 1 dolara tam z niewielkim haczykiem dziennie. No i co? I ponieważ na początku on mi opowiadał, że na początku to było dla niego dość znaczne wyrzeczenie czy wysiłek, no bo jeżeli ktoś zarabia 500 dolarów miesięcznie i z tego 7% to 7% po podatku, prawda? Przed podatkiem. No to gdzieś w granicach 5% dawał, przeznaczał na inwestycje, gdzie 60% jego zarobków to było mieszkanie i wyżywienie, a resztę praktycznie dojazd do pracy, no to czy koszty związane z pracą, no to te 5% miało znaczenie dla chłopaka. Mhm. Ale jakby to wytrzymał, a później 35 dolarów, kiedy on zarabiał w ostatnich latach, już zarabiał gdzieś w granicach 55 tysięcy dolarów rocznie, więc to już były jakieś śmieszne pieniądze. Ja myślę, że już od lat 70. to już były dla niego śmieszne pieniądze, kiedy zarabiał już kilkanaście tysięcy dolarów rocznie. Tak, przepraszam, mamy słuchacza na antenie i właśnie go odbieram. Dzwoni Daniel. Halo? Cześć. Halo, słychać mnie? Cześć. Tak. Super. Ja mam takie pytanie do pana Jana, czy do Jana, w sumie już nie wiem, jak mówić. Tak. Mam takie pytanie, jak tutaj pan zapatruje się w zasadzie na to inwestowanie, które chwali pan i doradza w ostatnim czasie, prawda? Czy na antenie kontestacji, czy ewentualnie też na blogu. W obliczu, no, jak wszyscy wiemy, pewnie bankructw, może nie w najbliższych 2 latach, ale pewnie w paru lat, najbliższych paru latach będą bankrutowały państwa narodowe, prawda? Wszyscy świetnie wiemy, jakie są zadłużenie czy Stanów Zjednoczonych, czy Europy Zachodniej. Obligacje przestaną być w ogóle cokolwiek warte pewnie w tym czasie, a mnóstwo funduszy inwestycyjnych, mnóstwo wszystkich podmiotów tak naprawdę na rynku finansowym, uczestniczącym w obrocie na rynku finansowym, te obligacje posiada w dużej mierze, w związku z czym będą masowe też bankructwa z tej strony. Druga sprawa, więc jest to duże ryzyko w tej chwili inwestować na rynku kapitałowym, nawet nie inwestując w obligacje, ponieważ dużo naprawdę wiele firm czy funduszy tym bardziej posiada w swoich portfelach znaczące ilości tych śmieciowych w zasadzie już papierów. Druga sprawa to niże demograficzne, które idą, prawda, czy w Europie Zachodniej, czy u nas nawet, chociaż u nas to jeszcze mniejsze ma znaczenie, ale na przykład również w Stanach, ten wyż powojenny, prawda, kiedy przejdzie na emeryturę, tak jak pisze o tym Kiyosaki, oni chyba zaczęli przechodzić od 2010 czy 2011, z roku na rok będą oczywiście przestawiać się na płatników składek do funduszy inwestycyjnych, które inwestowały na giełdzie i zwiększały, prawda, wartość wolumenów akcji, będą stawać się beneficjentami, prawda, tych funduszy i zamiast dopłacać do giełdy te środki, będą z nich pobierały, wypłacały. W związku z tym niż demograficzny, który idzie za tym wyżem przechodzącym na emeryturę w Stanach, no nie wystarczy, żeby jego składki tego niżu demograficznego pokryły te straty wypłacających z wyżu. Więc to jest druga sprawa. Po trzecia sprawa, jeśli nastąpi faktyczne bankructwo państw, prawda, i kryzys gospodarczy, zaczną się przede wszystkim podwyżki podatków i cięcia wydatków socjalnych. W związku z tym mnóstwo firm, które dzisiaj funkcjonują, które mają się całkiem nieźle, a operują na przykład w jakichś typowo sztucznych gałęziach gospodarki typu handel dwutlenkiem węgla albo jakieś tam specjalne solarne, prawda, urządzenia do podgrzewania wody zamontowane na dachach i tym podobne, które są dopłacane i tylko dlatego dopłacane z budżetu państwa i tylko dlatego funkcjonują. Mnóstwo takich firm padnie po prostu, skończą się te dotacje, te firmy popadają, w związku z tym tak naprawdę no, zacznie się zupełna transformacja gospodarki, struktura gospodarki zacznie się zmieniać, zupełnie inne firmy będą powstawać, te aktualne będą ginąć. I czy w obliczu tych zagrożeń, no, pan dalej tutaj podtrzymywałby doradztwo w zakresie inwestycji i czy warto tak naprawdę wchodzić, bo zauważyłem, że wśród, bo pan, pytam pana, bo uważam pana za racjonalnego człowieka, który niejedno też widział i zna pan co najważniejsze austriacką szkołę ekonomii, bo w zasadzie z tych Austriaków, oczywiście w cudzysłowie, jedynie pan doktor Gwiazdowski zdaje się zadawać właśnie takie pytanie i podsuwa takie wątpliwości na swoim blogu. Nikt poza tym tego nie robi, stąd moje pytanie do pana. Także to wszystko, dziękuję uprzejmie i do usłyszenia. No więc tutaj ja być może nie wszystko złapałem, coś się notowałem, ale mówił pan bardzo obficie, więc najważniejsze sprawy. Po pierwsze, ja mówię o koncie emerytalnym. No jeżeli ktoś liczy na emeryturę państwową, to good luck, ale ja nie uważam, że to jest za mało. W związku z tym trzeba będzie sobie prywatnie jakąś tę emeryturę powiększać. Jeżeli będzie kryzys, no sytuacja jest taka, że jeżeli wszystkim się pogarsza, to i tak najmniej się pogarszy tym, którzy dbają o to, żeby im się nie pogarszało. Więc nawet jeżeli będzie inflacja, no to ktoś, kto ma 2 miliony dolarów i straci na sile nabywczej 75%, zostanie mu pół bańki. Ale ktoś, kto ma 20 tysięcy i straci 75%, zostanie mu tylko 5 tysięcy. Następna sprawa. Cięcia wydatkach socjalnych. Co mają do rzeczy cięcia wydatkach socjalnych? Ja uważam, że jeżeli nastąpią cięcia wydatkach socjalnych, to Amerykanie jako naród racjonalny zachowają się w sposób racjonalny, tak jak się na przykład zachowali, jak Clinton w 1994 roku wprowadził reformę systemu welfare, za co mu tutaj naprawdę należy się pokłon, bo to jest jedyna właściwie mądra rzecz, jaka się stała w amerykańskiej gospodarce w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat. Więc jak Clinton zapowiadał, że będzie musiał ściąć wydatki na zasiłki to welfare, welfare payment, czyli na pomoc społeczną, o tak nazwijmy, to mówili, co się stanie z tymi ludźmi, którzy przecież oni od dwóch, trzech pokoleń nie pracują, nie wiedzą, co z sobą zrobić, będą masowe samobójstwa i napady. Okazało się, że w 1994 roku, jak milion, chyba, czy półtora miliona ludzi zeszło z payrollu państwa i przestali otrzymywać te zasiłki, poszli do pracy. Tak, każdy normalny człowiek. Jeżeli przytną wydatki socjalne, ludzie pójdą do pracy. Jak pójdą do pracy i będzie jakby większe zapotrzebowanie na pieniądze nie państwowe, tylko prywatne, to gospodarka musi w jakiś sposób ruszyć. No dobrze. Jeżeli tak będzie, no jest, w Ameryce jest rzeczywiście źle, no tam obligacje są śmieciowe, no to co z tego? Nikt, kto chce uzyskać dobry wynik inwestycyjny, nie będzie inwestował w obligacje. No właśnie, przepraszam. W momencie, kiedy nastąpi jednoczesne i spadek i wzrost deficytu i zagrożenie inflacją i równocześnie wzrośnie niewypłacalność dłużników, no to siłą rzeczy no coś trzeba będzie postanowić. I znowu będzie taka sytuacja, że jakaś reforma jest konieczna. Ja myślę, że to tak jak w życiu jest, prawda, że jak człowiek wymyśli sobie pewną ideę, czy nawet marzenie i często o tym mówi, często się tym marzeniem zajmuje, to w końcu to marzenie staje się rzeczywistością. I tak samo będzie, i tak samo będzie w gospodarce amerykańskiej, może potem światowej, że jak się zaczęło już mówić o powrocie do standardu złota, to ja Państwu gwarantuję, może nie za mojego życia, ale za życia większości Was, którzy słuchają, wspomnijcie sobie Fiora, który mówił w 2011 roku, że w ciągu 15 do 25 lat nastąpi powrót do standardu złota. Najpierw w jakiś tam sposób ograniczony, później całkowity. A być może nawet jeszcze zejdziemy z systemu rezerw cząstkowych. W związku z tym, jako Austriak, jako zwolennik tej teorii, która wyznacza nam drogę na przyszłość, wiem, że jakaś zmiana będzie potrzebna, bo jak nie, to się wszystko zawali. Ale nawet jakby się zawaliło wszystko, to nie daj Boże. I jednak tutaj jestem optymistą, że w momencie, kiedy będzie, w pewnym momencie stanie się tak źle, że już gorzej być nie może i zacznie się poprawiać, to ci ludzie, którzy dbają, którzy zadbają, którzy będą inwestować pieniądze, być może z mniejszą rentownością, ale jednak będą wyraźnie odstawać od reszty, która będzie się zadowalała myślą czy perspektywą otrzymania social security w takiej formie, w jakiej występuje ona obecnie, czyli to pay as you go, że ci, którzy pracują, fundują emerytury tym, którzy właśnie na te emerytury idą lub poszli. Ja myślę, że ten system też upadnie, bo to jest niemożliwe. No, przecież nawet już w Polsce widać, że gdyby żadnych reform nie robiono, tylko po prostu wzięto od ludzi, ile się tylko da, nawet na dzisiejsze warunki, składki na emerytalnej, po to, żeby zapłacić tym, którzy są dzisiaj na emeryturze, a wzięto tym, którzy dzisiaj pracują, to i tak by się nie uzyskało tyle, ile potrzeba na zapłacenie emerytur. Jakoś dziwnie nawet, że w czasie tej debaty nikt o tym nie powiedział, że sam system jest absurdalny. System jest absurdalny, żeby pan Nowak, który w życiu nie widział pana Malinowskiego, czy jakiegoś tam Malinczaka, prawda, z drugiego końca Polski, nie wie, jakie ten człowiek ma potrzeby, jakie ma cele w życiu, czego by naprawdę chciał, musi temu człowiekowi fundować byt na stare lata. To jest paranoja, proszę Państwa. Ja wierzę w to, że też w perspektywie powiedzmy 20-25 lat nastąpi zmiana, czy jakieś tam ocieźwienie i odejdziemy od tego bismarckowskiego systemu, że pracujący fundują emerytom emerytury. Będą sobie ludzie fundować, Jan Kowalski będzie sobie fundował sam emeryturę dla Jana Kowalskiego, dla samego siebie. Tak musi być. Oczywiście to wymaga pewnych no, drastycznych kroków, no bo prawda, problem właśnie pokazuje, jakie trudności. To była ogromna szansa, gdyby pieniądze z prywatyzacji poszły na fundusz, gdyby poszły na fundusz do ZUS-u, ale nie żeby do ZUS-u na wypłaty, tylko do ZUS-u na stworzenie jakiegoś funduszu, który by rósł albo przynajmniej nie malał w trakcie i mógł uzupełnić tę lukę między obecnymi emeryturami, które są realne, a tym, co obiecywała komuna albo co komuna zawierała, przeznaczała na emerytury, to można było ten system jakoś połatać, ale też nie na długo. System emerytalny musi zostać sprywatyzowany. Jeżeli będzie w takiej formie państwowej jak dzisiaj, jeszcze pod przymusem, bez możliwości wyboru, zmonopolizowany, no to niestety nic z tego dobrego nie powstanie. Sprawa następna. I ja mówię o tym, ja jestem zwolennikiem inwestowania na giełdzie, ale tylko do pewnych granic. Dlaczego konto emerytalne? Dlatego, że konto emerytalne jednak mimo wszystko cieszy się pewnym przywilejem podatkowym. Czy to będą pieniądze po podatku, które będą wzrastać już wolne od opodatkowania w momencie wypłaty? Mówię o takim funduszu. Nazywa się Roth IRA. I w momencie, kiedy ktoś zapłaci od swojej składki na prywatne konto emerytalne, zapłaci podatek z góry albo po jakimś czasie oszczędzania zapłaci, to całe konto jest wtedy, wszystkie pieniądze, jakie są na tym koncie, przyrosną, będą wolne od podatku. A nawet jeżeli tak się nie stanie, albo nawet jeżeli będą to pieniądze przed podatkiem, czyli skorzystamy w danym roku, w momencie wpłaty na konto emerytalne, skorzystamy na podatku i ten podatek trzeba będzie zapłacić w momencie, kiedy zaczniemy z tych pieniędzy korzystać, to mimo wszystko też jest pewnego rodzaju korzyść, bo czasami, człowiek pracujący zwykle zarabia więcej i płaci w związku z tym wyższy podatek niż ktoś, kto korzysta ze swoich oszczędności albo ktoś, kto jest na emeryturze. Zwykle to jest tak, że mniej więcej 70% pieniędzy, 70% naszej ostatniej pensji wystarczy na utrzymanie na emeryturze, gdzie nie ma pewnych wydatków. Czyli jak ktoś zarabiał 60 tysięcy dolarów pracując, to na emeryturze mu wystarczy 40 czy 42 tysiące. W związku z tym też będzie mógł tak manipulować tą wypłatą z konta emerytalnego, że nawet jeśli by pozostała opodatkowana, te pieniądze były dalej opodatkowane, to będą mniej dotkliwie opodatkowane, czy jakby mniej dotkliwa będzie to opodatkowanie niż w przypadku, gdybyśmy je opodatkowali, gdybyśmy tego konta sobie nie założyli i tych pieniędzy i tego konta emerytalnego nie mieli. Wreszcie, bo my mówimy o bardzo niewielkich pieniądzach. W Polsce konto emerytalne to IKE, to jest ile, nie pamiętam, ale tam gdzieś w granicach 4000 zł, no nie będzie, to jest jakieś 8%, od 6 do 8% dochodu rocznego, więc to jest mniej więcej tyle, ile ten młody listonosz wpłacał, kiedy zaczynał swoją historię, czy swoją przygodę z tym kontem emerytalnym. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź. Po prostu mówimy tak, inflacja, czy zła gospodarka, czy złe rządzenie pieniądzem pożera nasze oszczędności, ale jak będą wyższe oszczędności, to pożre mniej, to znaczy to zostanie nam relatywnie więcej niż w przypadku, gdy tych oszczędności nie będzie albo będą niższe. Nie wiem, czy to Damianie, czy ja Ci to wyjaśniłem satysfakcjonująco, ale jeśli nie, no to jeszcze coś mogę do tego dodać. Słucham. Damiana już nie ma z nami na antenie, ale Damian, jak będzie miał jakiś problem, to może zadzwonić jeszcze raz, tak jak każdy słuchacz. Zapraszamy. Jeszcze macie 15 minut. Problem polega na tym, że wbrew temu, co się pisze czy mówi w tych tak popularyzujących programach giełdowych, to giełda, proszę Państwa, to nie jest ani gra, ani inwestorzy giełdowi to nie są gracze, bo graczami czy grą to można nazwać ruletkę, czyli no już, jeśli już chcemy to dopasować do giełdy, no to możemy mówić w ten sposób o spekulacji. Spekulacja to jest po prostu no łódź szczęścia. Ja uważam, że ci, którzy spekulują na giełdzie, to albo są oszustami, albo szczęściarzami, albo po prostu, albo nieszczęściarzami, zależy jak im to wychodzi. Po prostu spekulacja to jest irracjonalne przewidywanie, jeżeli jest racjonalne, to w dużym stopniu opiera się na szczęście. Tak jak i ruletka, no bo jeżeli ja gram w ruletkę na tuziny, prawda, i obstawię dwa tuziny, no to szansa, że nie przegram, będzie stosunkowo duża. No bo 2 na 3, no to 60, prawie 67% ja mam zabezpieczenia, szansa, że wygram jest 67%, no to jest dużo, 2 trzecie, prawda? 2 trzecie pewności, że ja w ten sposób wygram. Tym bardziej, jeżeli na przykład bym tam podwajał tę stawkę, czyli w momencie, kiedy stawka rosła, no to w pewnym momencie te szanse tak się przenikną, że z jednej strony będę miał w dalszym ciągu wysoką szansę, czy niewielką szansę straty, a równocześnie będzie mi rosła szansa, że w końcu dojdzie do takiego zdarzenia, że tak tą kulką rzutą, że wpadnie we właściwe w jeden z tych dwóch tuzinów, które ja obstawiłem, i to jeszcze przy takiej stawce, która pozwoli mi zredukować, zniwelować ewentualne straty z przeszłości, kiedy nie trafiałem. No więc konto emerytalne jest takim klasyczną inwestycją giełdową. Inwestycje giełdowe to są inwestycje 20-25-letnie i tutaj nie ma innej możliwości. Wszystkie można, ja pamiętam lata 96-2000, no to się zarabiało po 30-40, 80%, 200% nieraz na funduszach rocznie. No ale jak potem przyszedł 2001, 2002, trzeci, ten dalsze, 8-9, no to ta średnia oczywiście spadała. Ale w skali 40 czy 50 lat, no mniej więcej liczę tak, że człowiek do emerytury będzie pracował w granicach 40 lat, 40 kilku lat, no to szansa, że tak mu się to ułoży niekorzystnie, że przez na przykład rok przed emeryturą, czy 2 lata przed emeryturą straci wszystko, jest też stosunkowo niewielka, dlatego że jak ktoś ma rozum i kieruje swoimi pieniędzmi, zarządza swoimi pieniędzmi, to wie, że z każdym im starszy jesteśmy, tym bardziej konserwatywnie musimy te pieniądze lokować. Damian jest... Tak u tego listonosza, o którym mówię, on się żadnym konserwatywnym obawą nie sugerował. On inwestował naprawdę bardzo, bardzo ryzykownie, no ale 14,7% jak na tamte czasy to nie było tak strasznie wiele, dlatego że ja pamiętam, był taki Investment Trust, State Street Investment Trust, to był jeden z najstarszych funduszy inwestycyjnych, chyba powstał gdzieś w 20 roku, to był właśnie drugi co do starości fundusz inwestycyjny w dziejach ludzkości, i on przynosił gdzieś w granicach 14,9% przez 40 parę lat. Także wydaje mi się, że mimo tych wszystkich zagrożeń przy tak małej kwocie i przy funduszu emerytalnym my sobie możemy ominąć te kolejne. Panie Janku, jeszcze jest Damian znowu z nami na antenie, pewnie z jakąś polemiką bądź dopytaniem się. Witam ponownie. Otóż nie, w odróżnieniu od chyba od wszystkich nie będę polemizował. Usatysfakcjonowała mnie ta odpowiedź w większości. Szczególnie argument, że lepiej, kiedy wszyscy tracą, prawda, być wśród tych, którzy tracą mniej. Faktycznie to prawda. Ale z drugą taką krótką informacją chciałem się podzielić po prostu tutaj z słuchaczami przede wszystkim kontestacji. Niedawno miałem przyjemność poznać kilka osób, kilka studentek dokładnie z Ukrainy, które przyjechały do Polski, dokładnie do Wrocławia, studiować na studiach i między nimi była dziewczyna, która studiuje ekonomię, studiowała licencjat jak gdyby taki na Ukrainie w okolicach Lwowa, jakieś miasto w okolicach Lwowa, mówi, że studiowała tam, wymieniła nazwę uczelni, nie spamiętałem niestety, ale ponoć jedna z lepszych uczelni w tamtym regionie Ukrainy. I spytałem ją, bo studiowała, mam jej studiuje tutaj na studiach magisterskich w ekonomii, spytałem ją z ciekawości, co sądzi o szkole austriackiej. I tak po krótkiej rozmowie ze zdumieniem odkryłem, tak naprawdę ona się przyznała tego, że u niej na Ukrainie, koło Lwowa, nic nigdy nikt nie powiedział na temat austriackiej szkoły ekonomii. Tam nikt o tym nie mówi, o tym się nie wykłada. Po prostu ta szkoła nie istnieje ani w podręcznikach, ani na wykładach. I dopiero Damianie, przepraszam, że ci padam słowa, ale co ty się dziwisz? Ukraina, jak myśmy kiedyś z kolegą stali pod SGH i tak dla żartu pytaliśmy ludzi, kim był Ludwik von Mises, to na 100 osób, 5 osób słyszało o Misesie. 2 osoby powiedziały, że to był ekonomista. Nikt nie powiedział, że to był twórca tam. Półtwórca szkoły austriackiej, 95 osób w ogóle nie słyszało. Myśmy pytali studentów, ale i pracowników naukowych tak samo. Ale panie Janie, to u nas to mały pikuś, bo przecież pan Ludwik von Mises jest z Lwowa, prawda? No tak, Ludwik von Mises z Lwowa, Karol Mędzier z Nowego Sącza, Karol Mędzier, który uchodzi za twórcę szkoły austriackiej, urodził się w Nowym Sączu. Von Bawerk się urodził gdzieś tam w okolicach Cieszyna, Rothbard pochodzi z okolic, już nie pamiętam, gdzieś tam też tutaj zachodnia Ukraina, czy nawet już lubelskie. Także to są szkoła austriacka, to jest Polska. Jesus Huerta de Soto mówi, że to jest szkoła hiszpańsko-polska, ponieważ takimi prekursorami byli mnisi z Salamanki. Natomiast ci współczesni Austriacy to wszyscy pochodzą z Galicji i to z terenów Polski. Także to wstyd, że u nas się nie wie o tym. No proszę, ale co chciałem też powiedzieć, no to jest krzepiące. Chciałbym, żeby też słuchacze docenili to, w jakim kraju ma wszystko żyją, gdzie jednak no, w odróżnieniu od Ukrainy ta dziewczyna przyjechała tutaj i dopiero tutaj usłyszała o tej szkole. Usłyszała bardzo ciekawe wykłady i jest w pełni popiera w tej chwili, czyta książki na ten temat. Naprawdę jest za i chłonie tą ekonomię wolnorynkową. Co więcej, no możemy się cieszyć, że jednak mamy, prawda, w Polsce takiego Korwina, czy wcześniej takiego Kisiela, czy teraz nawet mamy pana Jana, który wydaje, ma wspaniałe wydawnictwo i wydaje książki, na których będę się wzorował przy pisanej niedługo pracy magisterskiej o szkole austriackiej. Także no, jest to coś naprawdę niezwykłego, można powiedzieć, szczególnie w tych państwach postsowieckich. Także mamy naprawdę duże szczęście. No i za to też chciałem podziękować, prawda, że państwo tak działacie na rzecz wolności, że jest na przykład kontestacja, do której można zadzwonić do każdej audycji, prawda, i zwrócić się z jakimiś uwagami na temat wolnorynkowej szkoły, czy w ogóle, prawda, problemów państwowych pod kątem wolnego rynku. Także świetnie, że takie rzeczy są i tak jak mówię, warto to docenić, bo na Ukrainie, prawda, tego nie ma i no jestem prawie pewien, że na Białorusi też nie ma. Przy okazji może właśnie chciałem spytać pana Jana, czy będąc gdzieś tam na wschodzie, czy w Rosji, czy w postsowieckich państwach, kiedyś spotkał się z jakimiśkolwiek wyznawcami austriackiej teorii ekonomii? Czy w ogóle widział coś takiego, czy faktycznie nawet pan mnie nie spotkał takich osób? W porządku, także to wszystko z mojej strony, nie zajmuje dużej anteny, przejmuję za odpowiedź poprzednią i następną. Do widzenia. Dziękujemy, Damianie. Więc ja nie prowadziłem jakichś badań, natomiast wiem, że bardzo silny ośrodek szkoły austriackiej jest w Czechach, bardzo silny jest w Rumunii. i rumuńscy ekonomiści, to brzmi trochę tak nawet powiedziałbym ironicznie, ale, ale rzeczywiście są świetni, prowadzą, jakby zaczęli od kilku lat, budują sobie szkoły austriackie we Francji. Rumunia ze względu tam językowych, prawda, i kulturowych bardzo jest silnie, znaczy silniej związana z Francją niż z tym regionem anglosaskim. No i, czyli Francja, ta właśnie komuna, komunardzi zaczynają czytać szkołę austriacką. Też szkoła austriacka odradza się w Austrii, gdzie właściwie nie istniała do niedawna. Ja tutaj opowiadałem kiedyś na antenie, jak w 2004 roku zwróciłem się do Hansa Hermana Hoppego, profesora Hoppego, żeby mi dał, ponieważ on pochodzi z NRD, więc myślę sobie, jak jest Austriakiem i jest tam na zachodzie od kilkunastu lat, to żeby może mi jakieś kontakty, czy mi, nam dał jakieś kontakty z środowiskami austriackimi, czy libertariańskimi, czy liberalnymi, chociażby na zachodzie. Więc on mówi, że on mi tam kogoś przyśle jakiś kontakt i tak ze 3 miesiące czekałem, po 3 miesiącach przysłał mi list, przysłał mi adres mailowy do jakiegoś Niemca, że bym się do niego zwrócił, to on mi pomoże dalej. To jest ten Niemiec gdzieś tam z Monachium, z Bawarii, więc wysłałem mu maila. Po miesiącu czy po półtora dostałem maila, przepraszał bardzo za opóźnienie, ale mówi, że poddawany jest teraz chemioterapii mimo raka. I no nie może mi dużo pomóc, ale słyszał, że w Szwajcarii jest podobno jakiś libertarianin. No tak było. W ogóle to niedawno jeszcze, to jest mówię 6 lat, 7 lat temu. Szkoła austriacka nie istniała. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest chyba 6 milionów na stronę mises.org chodzi 6 milionów osób miesięcznie. W Belgii byłem w zeszłym roku, czy półtora roku tam byłem na seminarium, nazywało się to Rothbard Summer School czy Summer University, czyli Uniwersytet Rothbarda, taki letni Uniwersytet Rothbarda. W Austrii zaczyna się popularyzować, no jak powiedziałem, Czechy, Rumunia, Francja, Hiszpania, bardzo silny ośrodek, gdzie działa profesor Jesus Puerta de Soto. To jest, proszę Państwa, wiedza tajemna, która przenika, tak powiem, do gminu, bo o tych, o machlojach bankowych, o rezerwie cząstkowej, o tym, że podaż pieniądza podlega takiej, no, można powiedzieć, manipulacji, wręcz oszustwu. Dowiadujemy się dopiero od Austriaków, od paru lat, ale coraz więcej ludzi się dowiaduje. To prawda, nie jest to jeszcze doktryna obowiązująca i paradygmat Misesa w dalszym ciągu ustępuje paradygmatowi, fałszywemu paradygmatowi Keynesa, ale to się, proszę Państwa, zmieni. Jak Kopernik ogłosił swoją o bratach ciał niebieskich, to jeszcze przez 160 lat uważali, obowiązywał paradygmat ten ptolomejski, że to się Słońce kręci wokół Ziemi, nie Ziemia wokół Słońca. 160 lat, mimo że Kopernik udowodnił i powiedzmy tam ta czołówka naukowców nie miała żadnych wątpliwości. Dzisiaj tak samo. Paradygmat Keynesa został obalony dawno. Interwencjonizm, ten cały taki quasi-socjalizm albo powiedzmy ta tendencja socjalistyczno-opiekuńcza jest fałszywa, jest szkodliwa i coraz więcej ludzi o tym wie, ale ona jeszcze nie zyskała sobie takiej aprobaty, żeby była zakazana. Ale poczekajcie. To nie będzie 160 lat, ale myślę, że to już zresztą prawie 70 lat czekamy na to, żeby wreszcie uznać, że Keynes popełnił świętokradztwo i w ogóle potworny błąd. To do tego dojdzie. Świat do tego dojrzeje. Ludzie nie są głupi. My tutaj rozbijamy szkołę, rozbijamy grupę idei, prezentujemy je, coraz więcej osób się tym zachwyca, coraz więcej osób odkrywa, jak byli robieni wała. No i człowiek tak na dłużej nie pozwala sobie na to, żeby robiono z jego dumy. No i... dziękuję bardzo. Ja myślę, że już właśnie dobiegła 22. Jeżeli obławo masz jakieś uwagi, komentarze, czy jeszcze ktoś by coś chciał dodać lub ująć, to proszę się jeszcze połączyć z nami, a jeśli nie, no to się pożegnamy. Czy myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tę edycję. Zawsze są komentarze na kontestacji i wszelkie wątpliwości tam będą jeszcze ewentualnie. Właśnie, możecie posłuchać audycji jeszcze raz spokojnie. Jeżeli tam coś będzie nie tak, no to piszcie, komentujcie, ja się tam łączę, będę czekał i zobaczymy. Może się wszystko wydzieć. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Mówił dla was pan Jan Fior głównie, bo ja to tak trochę milczałem. No, nie, ale... wiesz, zawsze to raźniej jest, jak się mówi do kogoś, wiedząc, że nawet, bo nieraz ja zakładam, że w ogóle nie ma słuchaczy. No ale wiem, że przynajmniej ty jesteś, prawda? Czy że jest Kamil. To wtedy się jakoś łatwiej, lepiej mówi. W każdym razie bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś na siebie rolę technicznego i że mi pomogłeś. Dziękuję Państwu, pozdrawiam i jesteśmy do usług przyszłą środę. Będzie już chyba Kamil, także może wrócimy do Afryki. No więc do usłyszenia, czas pożegnać się z Albertem. Wychodzimy!